भूधन वस वस, भूधन वस वस स्थिति है आपका, भूधन वस भूधन मस वस मस का क्या करेंगे आप, तीन छह सार्धातुकम से सार्धातुक संज्ञा करेंगे, सार्व संज्ञा होने से कर्तृपक्षा में आपने प्रत्यय लाया था, अतएव कर्तरी शब्द से शब्द हो जाएगा, भूधन शब्दन वस मस, शब्द का कार बचा भू अवस मस। तो स्थिति में उस शब्द आकार को तिंश सार्धात्म से शीतवा सार्ध संज्ञा कर लिया आपने, जब शीतवा सार्ध संज्ञा हो गई तो भू को क्या होगा, सार्धत्व आर्धत्व से गुण हो जाएगा, भो अ वस्मस, भो अ वस्मस। यथा संज्ञा समानाम से सहायता से एचो अवादेश कर दिया, भव अ वस्मस मिला दीजिए, भववस भवमस, भववस भवमस। स्थिति में अतो दीर्घो यही, अतो दीर्घो यही लगाएंगे आप, नहीं लगा पाएंगे आप, क्योंकि उससे पहले एक दूसरा सूत्र आता है आड़ उत्तम से पिछड़ कर देगा, अब यही आदि प्रत्यय रहेगा ही नहीं है, यही आदि प्रत्यय रहेगा क्या, आड़ उत्तम से पिछ आठ अगम कर दिया, आवस आमस हो जाएगा, यही आदि नहीं रहा, इसलिए भवावस भवामस बन जाता है। उससे भी सूत्र लगाएंगे आप, नित्यम गीता, नित्यम गीता, नित्यम प्रथमा का एक वचन, गीता षष्ठी का एक वचन, सकारांत से गिदुत्तम से नित्यम लोपस्य, सकारांत से गिदुत्तम से नित्यम लोप, गिद लकारों में जो उत्तम पुरुष है उन उत्तम पुरुष में जो सकारांत प्रत्यय होंगे उनका नित्य ही लोप होता है। उत्तम पुरुष सकारांत प्रत्यय कौन है, वस और मस दो ही है, उत्तम पुरुष में तीन प्रत्यय होता है ना, मित वस मस, उसमें सकारांत कौन है, वस और मस दो, इन दोनों का लोप होगा, तो अलौंकिक से आप सकार का लोप करेंगे। वो तो गिद वचनों में होता है, और आप तो पढ़ रहे लोट है ना, तब आप कहेंगे लोटो लंगवत, लंगवत कह दिया, और लंग गिद वचन इसे गिद लग गिद लकार है, तर्श गिद लकार के समान आपको यहां करना था, अतः लोट में भी वस और मस के सकारों का लोप हो गया, तो रुक क्या बना, भवाव भवाम, तो लोट लकार पूरा हो गया, भवतो भवतात भवताम भवंतो, भव भवतात भवतम भवत भवानी भवाव भवाम, नित्यम गीता। अब आता है लंग लकार, सब टित लकार हो गए, लट लिट लुट लिट लोट, पांच है पांच हो गए, ये छठा था लेट, वो पढ़ते हैं नहीं यहां पर, छंदो मात्र गोचर है ना, वेद मात्र में दिखता है, उसकी वैदिक प्रक्रिया का अलग ही बना दिया है पाणिनि ने, मैंने इधर बीच सूत्र है उन सबको संग्रह करके इन लोगों ने क्या किया, वैदिक प्रक्रिया करके अलग नामकरण कर दिया, एक अलग ही प्रकरण, जैसे आप संधि प्रकरण पढ़ते हैं षडलिंग प्रकरण पढ़ते हैं वैसे वैदिक प्रक्रिया प्रकरण अलग है, और जितने भी स्वर विधायक सूत्र है बीच में उन सबको संग्रह करके अलग बना दिया स्वर प्रक्रिया। सिद्धांत कौमुदी का चतुर्थ खंड में आपके दोनों ग्रंथ हिस्सा मिल जाते हैं, और यहाँ पर लाई नहीं लगूंगे, एक तो सूत्र बहुलम छंद से ले आते हैं दिखाने के लिए नमूना वैदिक प्रक्रिया। तो भू धातु है, भू इत्यस्मात् शब्द, भू यह शब्द है, सप्तार्थक है पाणिनि धातु पाठ के अनुसार, और सप्तार्थक भू शब्द से वायु धातु सूत्र के द्वारा धातु संज्ञा हुई, धातु संज्ञा होते ही बराबर धातु हो प्रत्यय परस्त सूत्र की सहायता से लह कर्मणिच भाव चकर्म के ब्याह इस सूत्र के द्वारा खले का पोत न्याय से पूरे दस लकार का आगमन हो गया। उस स्थिति में क्या करेंगे आप, अनद्यतने लंग सूत्र लाएंगे, अनद्यतने लंग, अनद्यतने सप्तमी एक वचन, लंग प्रथमा का एक वचन, अनद्यतन भूतार्थ वृत्तर धातुर लंग स्यात्, अनद्यतन भूतकाल में विद्यमान क्रिया को बतावा द्योतन करने वाले धातुओं से लंग लकार होता है, अनद्यतन भूतकाल में विद्यमान क्रिया को द्योतन करने के लिए धातुओं से लंग लगा रहता है। अतएव यहां पर भी आप इस भू धातु से अनर्थन भूतकालीन क्रिया को सत्तात्मक क्रिया को द्योतन कराने के लिए भू से लंग लगा लेंगे। भूधन लंग, भूधन लंग। लंग में क्या हो जाएगा, लकार हलंत्यम से चला जाएगा, अकार उपदेश चरणाकृत संज्ञा होकर के चला जाएगा, ल बच गया, भूधन ल। तब ल होते ही ल प्रश्न पदम आ गया। वो कहते हैं महाराज मैं तो यहाँ पूरे के पूरे प्रश्न संज्ञा वाला प्रत्यय करूंगा। किनकी प्रतिसंज्ञा होगी, पूरे 18 प्रत्यय प्राप्त हुआ, उन 18 प्रत्ययों को लाभ प्रसय पदम, लकार के स्थान पर आदेश होने 18 प्रत्ययों का नाम प्रसय पद हुआ। तंगा नाम आते उसके बाद होकर के नौ का प्रसंज्ञा हुई। शेषात कर्तरी प्रसय पदम से शेष धातुओं से कर्तरी, शेष धातु के अंतर्गत है भू, क्योंकि क्या अनुदात भी नहीं है, गीत भी नहीं है, स्वरित भी नहीं है, ईत भी नहीं है, चारों निमित्तों से विरुद्ध है, और आन भी नहीं है। यह तंगानव आनव है ना, तो भी सर्वनिमित्त से रहित होने के नाते शेषात करते से परसे संजय प्रत्यय लाने की चेष्टा करोगे। नौ प्रत्यय तब एक साथ आ गया, तब तिंगस्त्रीण प्रतिमुद्धमा तान एक वचन दिवचन बहुवचन आन एक, ये दो सूत्र के साथ साथ आप लोग शेषे प्रथम, ये तीन संज्ञा और परिभाषा सूत्रों के सहित आएगा। द्वेक और द्विवचनी गवचनी, प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में भू धातु से क्या हुआ, तिप आ गया, भूधन तिप। अथवा जैसे लंग करने के बाद तुरंत ही आप सूत्र लगा सकते हो, लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है, लाघो पहले इसको कर दो, बाद में तिप करते रहना, बाद में सीधी प्रक्रिया पूर्व पठित प्रक्रिया आ जाएगी। लुंग लंग रिंग छोड़ जाता है, लुंग लंग लिंग छु सप्तमी का बहुवचन, अट प्रथमा का एक वचन, उदात्त प्रथमा का एक वचन, लुंग लंग रिंग छो प्रथमा सप्तमी का बहुवचन, अट प्रथमा का एक वचन, कठो हो गए जलांश से, और उदात्त प्रथमा का एक वचन। एशु अंगस्य आत्स्या, एशु परेशु लुंग पर में हो, लंग पर में हो, रिंग पर में हो, तो पूर्व में जिसकी अंग संज्ञा हुई अर्थात क्या, जिनसे ये विहित थे, जिनसे ये विहित थे इनके प्रति उनकी अंग संज्ञा होती है, तो उन अंगों को क्या होगा, अट्टागम होगा। अतः लोटो लंगवत में हमने बताया था ना, लोट को अट्टागम नहीं होगा, क्योंकि लंग निमित्तक अंग संज्ञा प्राप्त नहीं लोट में, ना वहां धातु क्या आया, लोट आया, लोट निमित्त की अंग संज्ञा हो सकती है, वहां लंग निमित्त अंग संज्ञा से आ जाएगा वहां भूधातु में। अच्छा वहां पर हम अटागम नहीं किए थे, है ना, अंगत्व वह बात। अब यहां पर अंग संज्ञा है कि भू से जो लाए लंग के लेकर के ही भू को क्या होगा, अंग संज्ञा, यस्मात् प्रत्यसदाग प्रत्यंगम से भू को अंग संज्ञा होने के कारण से लुंग लंग लिंग अर्धात्त सूत्र सरा अट्टागम होगा। आद्यंत टकिदौ सूत्र की सहायता से भू के आदि में बैठ गया अभूधन ल, अभूधन लंग, भू से बना दिया आपने अभू धन लंग, अभूधन लंग को प्रथम पुरुष एक वचन विवक्षा में टिप आ गया अभूधन ती, अभूधन ती उसकी क्या तीन से सात साधन संज्ञा कर्तृ शब, शब क्या का अभू अधंती, शब की भी फिर शारदा तो तीन शारदा से शारदा संज्ञा, तब करोगे शारदा तो कारदा तो अभो अ ती, अभो अ ती यथा सिंह मैंने समानांग सहायता से ये जो एवाया वह अभवती, अभवती बन गया आप सूत्र ले इतश्च, इतश्च इतः षष्ठी के एक वचन च अव्यय दो पद वाला सूत्र, गीतो लस्य परस्य पदम इकारांतम यत तदंतस्य लोपस्य, गीतो लस्य परस्मै पदम इकारांतम यत, गित लकारों के स्थान पे आदेश हुआ परस्मै पद संज्ञक जो इकारांत प्रत्यय, कौन है वो ती, उस ती का जो त तदंतस्य इकार अंत में कौन हो गया ती, तदंतस्य उसका अंत कौन है ई, उस ई का लोप हो चला गया ई तो क्या बचेगा अभवत अभवत। इसलिए हम कहते हैं आप लट लट लकार का रूप लिख दीजिए सीधे भवती भवत भवंती भवसी भवत भवत भवा भवम उसी से हम सीधे अलग लकार बना सकते कोई अंतर तो है सब में जोड़ दो अट्ठागम कर दो साबी है कि नहीं जहां जाइए तस्वीर वही का लोप कर देना और तस्तम तम लगा देना है ना उत्तम रजभवचन नित्यम गीता वस्म उसके विसर्गों को लोप कर दो काम बन दो भवत अभवताम है ना यानी भवतस्था ना भवतः लट लकार क्या बना भवतः भवतस तस को क्या करना है हमने ताम कर देनी और टागम कर दो अभवताम अभवत अभवताम और भवंती है भवंती था ना लट में प्रथम पुरुष बहुवचन में और टागम कर दो अभवंती इतश्च से ई का लोप कर दो अभवंत सयवंत स्लोप तकार चला जाएगा अभवंत भवसी लटलकार में सिर्फ क्या बना भवसी आटाम कर दीजिए अभवसी इत शिकार लोप कर दो अभवस सकार वृद्ध सर कर देंगे अभव प्रक्रिया सब वही है ना अंतर कहीं कुछ नहीं है केवल अट्टागम विशेष हो रहा है और प्रत्यय में मैं कार्य कर रहा हूं शब्द होना वही है गुण भी होना है अवादेश भी होना है भव तो वही रहेगा हमेशा इधर अट्टागम हो गया अभव अप्रत्य में कार्य तिप में क्या हुआ इलोप हो गया तब अच्छा तस्में ताम हो गया अभवताम जी को अंत अंतिरा इतस्य से इलोप न तो संयोग सेगांत से तकार का लोप न बचा अभवन अभव है सिप का सी इतस्य से इलोप स बचेगा मृत्यु सर्ग अभव थस को तम अभव थस है तम कर दो अभवतम थ को त्रादेश अभवत है ये नहीं अभव और मिप है अभव मिप भव भवामी था ना दीर्घ मत करना भव और मी रखना केवल भव मी अटागम अभव मी मी को क्या होगा अम तस्तम तां तं ताम अम्बादेश हो गया अभव अम अमी पूर्व कर दो अभवम अभवम भव वस आया अटागम अभव वस अभव वस अतो दीर्घो यही अभवावस सकार का नित्यम ऋत अभवाव यानी अब आइए मस में भव मस अटागम होगा अभव मस अतो दीर्घो यही अभवामस नित्यम की तो सकार का लोप अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवत अभवम अभवाव अभवाव कोई और विशेष प्रक्रिया नहीं है यहाँ अट्टागम और इतश्च का लोप और तस्तंता मुझे पढ़ चुके पूर्व सूत्र नित्यम गीत भी आज ही पढ़े थे वो कोई चार सूत्र ही यहाँ पर लगते हैं गीत लकारों में विशेष लंग रूप में इसी विशेष लगा आते रूप बन गया अभवत अभवताम अभवन अभव अभवतम अभवद अभवम अभवाव अभवाम विधि निमंत्रणा मंत्रणादिष्ट संप्रष्ट प्रार्थनेशो लिंग प्रार्थनेशु तक सप्तमी का बहुवचन और लिंग प्रथमा का एक वचन सप्तमी का बहुवचन और प्रथमा का एक वचन इनका अर्थ तो मैं बता चुका हूं पहले ही विधि का भृत्यादेय है प्रवर्तनम प्रवर्तनम क्या है विधि निमंत्रणम दवित्रादेय आवश्यक श्राद्ध भोजराद है ना आमंत्रण निमंत्रणम आमंत्रणम कामचार अनुज्ञा अधिष्ट सत्कार पूर्वको व्यापार संप्रश्न संप्रधारणम इति संप्रश्न प्रार्थना मनीयाच्या ये सब अर्थ मैंने पहले आपको बता चुका इन्हीं अर्थों में लोट लकार हुआ था उन्हीं अर्थों में लिंग लकार भी हो रहा है येषु अर्थेषु धातुर लिंग स्यात्। अब तक कालवाचक लकारों को पढ़ते आए है कि नहीं लट भी कालवाचक था लिट भी लुट भी लिट भी लोट कालवाचक नहीं था लंग भी कालवाचक आया, फिर अब विधि लिंग है, ये भी कालवाचक नहीं है। विशिष्ट भावों को बता रहा है, विशिष्ट भाव को प्रकट करता है। विधि, निमंत्रण, आमंत्रण, अधीष्ट, संप्रश्न और प्रार्थना, विशेष कार्य है बहुत सारे, इसलिए पूरी प्रक्रिया में जाते हैं। भू धातु से, भू शब्द से, भूयादेव धातु सूत्र के द्वारा आपने क्या कर दिया, धातु संज्ञा। सिर्फ भू की धातु संज्ञा होने से धातु हो के अधिकार में लह करुण भाव चक्रम के द्वारा दस लकार प्राप्त हो गया, भू धन दस लकार प्राप्त है। उस स्थिति में विद्यार्थी अर्थों को बोध कराने के लिए विधि निमंत्रण आमंत्रण प्रश्न प्रार्थना लिंग सूत्र के द्वारा आपने क्या किया, लिंग का विधान कर दिया, भूधन लिंग हो गया, भूधन लिंग। इससे पहले आपको क्या क्या गया, भूआदेव धातु एक सूत्र गया, धातु प्रत्यय अधिकार सूत्र गया, नहीं लकरण चाव अकर्म के भी सूत्र गया, और वर्तमान विधि निमंत्रण पृष्ठ भारत लिंग, इतने सूत्र लगने के बाद भूधन लिंग अवस्था बनता है। इस अवस्था में सबसे पहले विधि सूत्र आएगा प्रत्यय कारण से, इस लिंग लकार के स्थान पर इंगावित ई और गौ की संज्ञा को चला जाएगा, ल बचेगा भूधन ल, उस ल के स्थान पे तिप्त सिप्त बस बसता था, था महिंग इस पुत्र के सूत्र के द्वारा पूरा 18 प्रतिकलो पोत न्याय से प्राप्त हुआ। तब लह प्रश्न पदम से प्रश्न संज्ञा जब उन सबकी हुई तो तंगाना वतम के पदम के द्वारा उसका बाद होता है 9 प्रति प्रश्न संज्ञा रह जाता है। उन प्रश्न संजक प्रत्ययों को शेषात करते प्रश्न पदम के आधार पर यह भू शेष कोटि के अंतर्गत होने के नाते इससे परे लिंग के जगह पर हम क्या आदेश करेंगे, किस आदेश करूंगा, प्रश्न प्रत्यय। तब भी क्या हुआ, पुनः खले का पोतन न्याय से किस पूरा 9 प्रत्यय प्राप्त हुआ, उस 9 प्रत्यय में व्यवस्था देने के लिए तिंग स्त्रीण त्रीण प्रतिम तान एक कषा इन संज्ञा सूत्रों को शेषे प्रथम द्वेवी और द्वेषणी वचने इन परिभाषा सूत्रों को ले आए। तब प्रथम पुरुष एक वचन कक्षा में लिंग लकार के जगह पर टिप आदेश हो गया भूधन, टिप कति बचा भूदंती, भूधन ती, भूदंती, अच्छा भूदंती। आप उस तिप की सार्व संज्ञा करो, किंचित सार्वधातुकम, सार संज्ञा करने का फल क्या है, कर्तरी शब, कर्तरी शब पाया भू अधंती, भू अधंती शकार ग्लशक से पास का हलंत्यम से संज्ञा अगर लोप हो गए तो अ बच गया भू अधंती। इस स्थिति में उस शब्द के आकार को क्या करूंगा, किंचित सार्वधातुकम से सार्वधातु संज्ञा कर दूंगा, सार संज्ञा करने से सार्वधातुक आर्धातुक यो हो गुण हो जाए, सार्वधातुक आर्धातुक यो हो गुण हो गया भो अ सी, यथा संज्ञा मनुदेश समान सहायता से एचो एवाय अवलब गया भव ती भवदान। इस अवस्था में सूत्र लगाई यासत परसे प्रदेश उदातोंगिच्च, यासत प्रथमा का एक वचन, परसमे प्रदेशु सप्तमी का एक वचन, नहीं बहुवचन, बहुवचन सप्तमी का बहुवचन, उदात्त प्रथमा का एक वचन, गित प्रथमा का एक वचन, च अवे प्रथमा एक वचन, सप्तमी बहुवचन, प्रथमा एक वचन, प्रथमा एक वचन अव्यय। लिंग परस्मै पदानाम यासुडागम सियादुदात्तं गिच्च, लिंग के स्थान पर आदेश किए गए परस्मै पद संजक प्रत्ययों को आप यासुट आगम करेंगे, यासुट टित उकार उच्चारणार्थ बचेगा यास, टित्तम से आद्यंत टकितौ के द्वारा परस्मै पद संजक प्रत्ययों का आदि में बैठ जाएगा यास, और जो यास बैठ रहा है उस यास में अच्छ कौन है, आ वो आ जो अच्छ होगा वो उदात्त धर्म वाला होगा, ठीक है, और वह यास जित भी होगा, उदातो जिच्च व्यासठ उदात है, यासठ गया और या संपूर्ण की जित संज्ञा हो जाएगी। जित संज्ञा करने का फल यहां आपको नहीं मिलेगा क्योंकि बीच में शब्द है, शब्द के धातु गुण हो ही जाएगा, जहां बीच में शब्द नहीं रहता है उन जगहों में लाभ हो जाएगा। स्तुयात जैसे दृष्टांत क्या है, स्तु धातु है स्तुति करना अर्थ में और किम प्रत्यय का तकार बचा है, यासुट हुआ, यात बचा या गुण प्राप्त टिप के कारण से प्राप्त गुण को गिप्त ने क्या कर दिया, बात दिया, गुण निषेध हो जाएगा, यात बनेगा। गुण निषेध करने के लिए ही यासुट को गिप्त किया गया। लिंग परस पदा नाम यासुट आगम से तो यास कहां बैठेगा, ई के आगे बैठ गया, थोड़ा दूर में लिखो क्योंकि यहां प्रत्यय और इसी का अवय व्यक्ति का यासुट जो आगम हो रखा है थोड़ा अलग इसे लिख रहा हूं क्योंकि यास के जब कुछ और हमें कार्य करना है। यास बच गया है, यास धन भव धन यास ती और सूत्र आता है, सूत्र लिखा है ना यास पर सुदक्षण इच्छा आगम आता नहीं, यहाँ नहीं लगेगा वो जब वहां पर जब स्वर निर्देश हुआ नहीं, प्रत्येक यहाँ क्या हो रहा है आगम है, ये इस तरह का आगम है ना, प्रत्येक आगम है वो अन्यत्र आगम में लगेगा, जैसे आपने झुट आगम कर दी है ना। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये परस्मै पद प्रत्ययों को करने बोल रहे, परस्मै पदेषु और प्रत्यय स्वर प्राप्त अनुदात है नहीं, सुपिता अनुदात पितन तिप्य ये अनुदात प्राप्त था और उसको होने वाले यासुट में क्या हो जाएगा, इसीलिए अनुदात होने जा रहा था, इसलिए सूत्रकार पाने ने कहा नहीं नहीं ये उदात हो जाएगा है ना, सुपिताओ अनुदात। इसका मुख्य फल टिप में ही है कि तस वगैरह में है नहीं, पितों को ही अनुदात कर दिया उसने सूत्र ने, सुपिताओ अनुदात। अतः जो जब टिप अनुदात है उसको जो आगम होगा वो भी अनुदात हो जाएगा ना, अतएव पाणिनि ने विधान कर दिया नहीं नहीं ये भले अनुदात हो, ये जो आ है ये उदात हो जाएगा। जब प्रत्येक आगम नहीं हो रहा है उन जगहों में वो सब हो जाएगा, जैसे तुक आगम हुआ लक्ष्मी छाया बनाया, प्रत्येक आगम नहीं है ना, वह प्रकृति आगम वहां पर आगमा उदात भव या स्थि, ये स्थिति रहा उस सूत्र स्थिति में सूत्र लग रहा है लिंग सलोपो अनंत्यस्य, लिंग षष्ठी एक वचन सह षष्ठी एक वचन लोप प्रथमा एक वचन अनंत्यस्य षष्ठी एक वचन। कई लोग सलोप को एक पद मान लेते, ऐसा नहीं है, सहस्य लोप एक समास नहीं कर सकते आप कि लोप का अन्यत्र विशेषण अनंत्यस्य बोला है, विशेषण है और सविशेषणों की कभी वृत्ति नहीं होती, लिखा है था ना नियम सविशेषणानाम वृत्तिर्न विशिष्टस्य च विशेषण योगो न, समास का मूलभूत आधार है, नियम है, इसको बहुत याद रखना चाहिए, बोला था मैंने है ना, सविशेषणानाम वृत्तिर्न और वृत्तस्य च विशेषण योगो न, समास कर लिया आपने उसके उसका भी एक समस्त का विशेषण हो सकता है, असमस्त का विशेषण योग आप नहीं कर सकते वहां पर। जैसे मैंने क्या था राजपुरुषा आढ्य बोलूंगा तो राजा आढ्य ही अर्थ नहीं हो सकता, राजा का सैनिक आढ्य ही अर्थ होगा, और यदि राजा का विशेषण आढ्य बनाना चाहोगे तो फिर समास नहीं हो सकता, आढ्यस्य राज्य पुरुषा करूंगा तो वह आढ्य राजन का विशेषण है, सविशेषण वाला जो राजन शब्द है उसका पुरुष शब्द से समास नहीं होगा। और यह जो स है क्या है, ये सविशेषण है, इसका विशेषण कौन है अनंत्यस्य, इसलिए इसका लोप शब्द के साथ समास नहीं हो सकता। अच्छा दो पृथक पद है और फिर षष्ठी कहां गई, सस्य क्यों नहीं लिखा पाणिनि ने, कहते सस्य का षष्ठी लुक हो गया, छांदस सौत्र लुक बोलते इसको, इसीलिए लिंग सह अलग शब्द है, लोप अलग है, अनंत से अलग है, चार पद सार धातु लिंगो अनंत्यस्य सस्य, देखो अगर ना अनंत्यस्य सस्य लोप स्यात्। सार्वधातुक लिंग लकार के क्योंकि आर्धातुक लिंग हो जाएगा वो कौन आश्रलिंग, आश्रलिंग का आर्ध संज्ञा हो जाती है, इसलिए मैंने पहले कहा था शुद्ध आर्धातुक दो ही हमारे पास, एक लिट लकार एक आश्रलिंग। कि लिंग के स्थान पे आदेश हो जो तिंग है ना आश्रलिंग अर्थ में जो तिंग आएगा क्या सूत्र है वो लिंगाशिषी, आशीष अर्थ में जो लिंग होता है वो तिंग को शारदा संज्ञा बाद करके आर्धात्व संज्ञा कर दिया गया है। अतिव विशेषण देना पड़ा इनको सार्वधातुक लिंगो न तो आर्धातुक लिंगी, आर्धातुक लिंग मैंने आश्रलिंग वाणी लागू होगा ये सूत्र, वहां इसमें सकार का लोप नहीं होगा आश्रलिंग में, समझ आ गई ना, केवल विधिलिंग में ही लोप होगा, सार्धातु लिंग ही जो विधिलिंग होता है वो सार्धातु लिंग कहा जाएगा। अनंत्य सस्य ऐसे लिंग के स्थान पे आदेश हुआ सार्धातु संचक जो प्रत्ययों का अवयभूता जो सकार है उस सकार का क्या होगा लोप, इसलिए अनंत्य सकार अंत्य वाला नहीं, इसलिए वसमस के सकार लोप बन ले सूत्र नहीं आएगा ना, वो तो नित्यम गीता है ही वसमस कर ही देगा वो, एंड ये जो कर इसलिए अनंत्यस्य। अब यास जो आगम हुआ था उसका सकार कहाँ है मध्य में है, अनंत्य है अंत्य में नहीं है, इसलिए सकार का लोप हो गया। भव या आप लोप करना चाहे करो, न भी करो तो फर्क नहीं पड़ता क्योंकि विराज में या को भी आदेश करना है, इसलिए यहां पर लोप का फायदा नहीं है, आप कीजिए ना कीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए हमने क्या कर दिया प्राप्त है, क्योंकि आप यहां से सकार को लोप कर दो तो एक देशी कर्ता कहकर यहां को आपने क्या करना है आपने यह आदेश करना है, आप लोग न भी करो तो भी यहां को यह होना ही है, करने ना करने में कोई फर्क तो पड़ा ही पूरा तो जाना ही है उसको, अतएव यह क्या करते हैं इस धातु में यहां पर वर्तमान स्थल में यास का सकार लोप करने का फायदा नहीं दिखाई देता, अतएव कदि इति प्राप्ते, इति प्राप्ते अतो ये यह, अतः पर सार्वधातुक अवयव से यास इत्यस्य इय गुण स्यात्, अतः पंचमी एक वचन या षष्ठी का एक वचन या षष्ठी का एक वचन, यह अलग पद है वहां तीन पद है, या अलग है यह अलग है, या षष्ठी का एक वचन है और यह प्रथमा का एक वचन है। देखिए भी सूत्र में भी ये यह में क्या किया यास के सकार लोप करके रखा है, देखिए सूत्र क्या बनता अतो यास यह यास विसर्ग लोप हो जाएगा ना षष्ठी में, अतो यास यह एक सूत्र बनना चाहिए था है ना, यास षष्ठी लाते घस घस घास तो सकार कट जाओगा आज के कारण से लोप हो जाता, या तो यास यह सूत्र बनना चाहिए, लेकिन पढ़ने क्या बना डाला सीधे ये यह बना दिए, इसका मतलब इन्होंने एक सकार लोप पक्ष माना है, सकार लोप कर दिया है या को रखा, या से षष्ठी को लाए और उसे लुक कर दिए, लुक करके आ को ई के साथ गुण कर दिया और बना दिए ये यह, इसको पाणिनि आज डालते ये पाणिनि का नाम है, यास का लोप पक्ष का रूप ले लिए या उससे भी षष्ठी को ला करके उसको लुक कर दिए, लुक करके या को ई के साथ गुण करके एक पद जैसा दिखाई दे रहा ये यह है वहां तीन पद और उस या कार्ते यास पूरा, इसलिए लिख रहे देखो अतः पर उस सार्वधातु का अवयवस्य यास इत्यस्य य आदेशस्य अदंत अंग से पर में, अदंत अंग से पर में अदंत अंग कौन है भव, भव जो अदंत है शब्द सहित की अंग संज्ञा करनी पड़ेगी है ना, टिपके पर रहते हुए तदाधिग्रहण करने का लाभ है ना, वह धातु है आदि में जिसका ऐसा समझा कौन होगा शब्द सहित भव, उसकी संपूर्ण अंग संज्ञा यह अदंत अंग हो गया, उससे परमे सारद संग किसकी की थी आपने किप उसका अवयव कौन है यास उसको आगम हो रखा है यास इसलिए यास क्या है उसी का अवयव है इसलिए कहते हैं अदंत अंग से परमे आया हुआ सारधातु का अवयव भूता जो यास उस यास के स्थान में यह आदेश होगा अनेकाल्वात संपूर्ण की जगह पर अनेकाल से सर्वस्व से आदेश कर देना यदि षष्टी के कारण सालों से आ रहा था और कह रहे थे यास के सकार को कर दो आदेश यास के सकार को लोग प्राप्त था उस प्राप्त को बाद करके यास के सकार मात्र को यह आदेश करना अलौंत से जब प्राप्त हुआ तो अनेकाल चित सर्वस्व सूत्र लग गया और कहते अनेकाल सर्वादेश कर दो तो यह पूरा आदेश हो गया तो स्थिति क्या बना भव धंती भव धंती गुणः आप गुणा करना है भवेय ती अभी भी थोड़ा दूरी रख रहा हूं ती को क्योंकि यह गलोप करना है और अंत में तस्य लगा देंगे लोपो व्योरवली लोपो व्योरवली लोप प्रथमा गए क्वचन व्योह षष्ठी का द्विवचन और वली सप्तमी का एक वचन वली परतः वकार अकार और लोपास्या वल के परे रहते हुए वकार और यकार का लोप हो वल कौन है ती का तकार जो ती का तकार क्या है वल उस वल के पर रहते हुए भवे में जो यकार दिख रहा है उस यकार का लोप कर देना है यह लोप हो गया भवेति है ना लोपो व्योरवली से यकार लोप हो गया उसके बाद लगाइए इतश्च ई लोप हो गया रूप बन गया भवेत भवेत भवेत तक ऐसा ही बनाए रखे रहिएगा भवे इसलिए हमने लास्ट बनाया ना ती को जान के की थी भवे देखो पूरी प्रक्रिया तक ती ऐसे ही था कहीं कुछ अंतर हुआ ती का नहीं अंत में इतना लग रहा अब क्या करना भवे तक ऐसे बनाए रखिए और उधर प्रत्येक करते जाइए ती को लाइए तस तस को क्या होगा तन तन तान तामा लगनी है ना इसे तस संविधान तान तामा ताम कर दो भवे ताम बन जाएगा भवे ताम भवेत भवेताम जी आएगा भवेधन जी भवेधन जी लेकिन यह भी लोप नहीं कर सकते यहां आप वे पूर्व स्थिति लेना भवेय भवे भवे धन जी कि वल नहीं मिलेगा जी को हो जाएगा उस वो आजादी लोप व्यवली से एकार लोप नहीं हो सकता है ना